Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Peste 7.000 de criminali, violatori și tâlhari sunt liberi în baza legii recursului compensatoriu, așa susține deputatul PNL Florin Roman. El a trimis o interpelare în acest sens Ministerului Justiției. Demnitarul de opoziție cere din nou abrogarea acestei legi și noi reglementări referitoare la sistemul de căutare în sistem de urgență a copiilor dispăruți. Vasile Constantin. Votată în mai 2017 de Camera Deputaților, legea recursului compensatoriu permite eliberarea mai rapidă a unor deținuți din cauza condițiilor de detenție. Varianta trimisă în Parlament a legii a fost modificată substanțial de coaliția PSD-ALDE și a început să se aplice din toamna acelui an. La nicio zi de la intrarea ei în vigoare, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a constatat că fuseseră deja eliberați 530 de deținuți și că peste 3300 obținuseră dreptul de a fi eliberați condiționat. Nu credeam că impactul va fi atât de mare, dar este efectul legii, a declarat atunci Tudorel Toader. Acum deputatul Florin Roman a declarat că Ministerul Justiției a transmis că la jumătatea lunii septembrie au fost eliberați peste 20.000 de deținuți. Mai bine de 7.000 fuseseră închiși pentru fapte precum viol, crimă sau tâlhărie. Cel mai grav, spune deputatul PNL, este că mai bine de 500 dintre ei au comis noi fapte violente. Numai numărul celor condamnați pentru viol este de 47. Premierul se gândește să depună plângere penală împotriva președintelui pentru că întârzie să-i revoce pe ministrul Justiției și pe vicepremierul pe parteneriate strategice și în același timp să numească interimari. Viorica Dăncilă invocă în sprijinul acestui eventual demers o recentă decizie a Curții Constituționale. Iulian Ochi relatează. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în lipsa unei decizii a președintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea miniștrilor interimar, deși hotărârea CCR-l obligă, se va consulta cu juriștii pe acest subiect. Declarația a fost făcută la România TV. Decizia Curții Constituționale, motivarea Curții Constituționale spune așa, revocarea celor doi miniștri, ministrul Justiției și vicepremierul pe parteneriate strategice și numirea miniștrilor interimari. Eu cred că toate acestea sunt lucruri care pot merge spre penal. Vă reamintim, Curtea Constituțională arată în motivarea deciziei luate că există în continuare un conflict juridic de natură constituțională între premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis, șeful statului fiind obligat să emită decretul de revocare a ministrului Justiției Ana Birchel. Totodată, șeful statului trebuie să-i numească interimar pe Nicolae Bădălău la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Ștefan Radu Oprea la Relația cu Parlamentul. După ieșirea ALDE de la guvernare și demisia ministrilor partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit legii, interimatul la un minister durează 45 de zile. Șefa guvernului a mai anunțat aseară că după testul moțiunii de cenzură va merge în Parlament ca să ceară girul pentru remanierea echipei de la Palatul Victoria. Opoziția și-a prezentat ieri textul moțiunii într-o sală a Parlamentului mai mult goală. Ședința a fost boicotată de socialdemocrați. Cele două tabere au o săptămână la dispoziție pentru a atrage cât mai multe voturi. În cazul în care documentul este adoptat, semnatarii propun un viitor cabinet cu numai 15 ministere. Senatorul PNL Florin Cîțu a fost cel care a citit textul moțiunii de cenzură. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, faceți un bine României și românilor și votați demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut țara în ultimii 30 de ani. Orice zi cu guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunități ratate pentru România, subdezvoltare și adâncirea problemelor macroeconomice. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a formulat replica a PSD. Ne vedem joi la moțiune, vedem dacă cele 5 partide fac numărul de 233 de voturi. Mi s-a părut o moțiune în continuare neserioasă. Nu văd niciun lider desprins pentru cele 5 partide și cred că e un handicap în acest moment pentru a trece această moțiune. Nici măcar nu știu sau să ne spună cine va fi premierul. Cabinetul Vioricăi Dăncilă poate fi demis doar dacă joia viitoare moțiunea de cenzură va fi votată de 233 de aleși. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În capitală, poliția a audiat ieri un bărbat acuzat de mai mulți bicicliști că i-ar fi amenințat cu pistolul în trafic. Incidentul s-a petrecut marți în zona Timpuri Noi. Șoferul a fost plasat sub supraveghere. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre un bărbat de 45 de ani din Popeștile Ordeni. Bicicliștii amenințați sunt așteptați la secția 14 de poliție ca să depună plângere. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 a deschis în acest caz un dosar penal pentru amenințare și tulburarea ordinii publice.

Estimările Organizației Mondiale a Sănătății arată că în 2030 în România vor fi aproape 500.000 de copii și adolescenți obezi. În plus, există o șansă de doar 1% de a nu înregistra o creștere a ratei obezității infantile până în 2025. La nivel mondial se vor înregistra 250 de milioane de copii obezi, care odată ajunși adulți riscă să dezvolte boli cardiace, diabet de tip 2 și chiar cancer. Probleme mari din cauza obezității vor fi îndeosebi în China, India și Statele Unite, reiese din raport. În Statele Unite, de exemplu, un sfert dintre persoanele cu vârsta între 5 și 19 ani sunt obeze. De vină ar fi alimentația nesănătoasă, mijloacele de transport motorizate și folosirea computerelor și a tabletelor în detrimentul activităților în aer liber. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci accentuat astăzi în sudul, estul și centrul țării. Maximele vor fi între 11 și 18 grade. Ploi slabe se anunță în vest și nord, în timp ce în restul teritoriului va ploua pe arii extinse. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Dobrogea și în estul și sud-estul Munteniei pot ajunge la 30 de litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. O zi foarte rece, astăzi în capitală maxima nu trece de 13 grade, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, CFR Cluj a fost învinsă cu 2-0 de Celtic Glasgow în etapa a doua a grupelor Europa League. Ardelenii nu au mai repetat prestația bună din august, când au câștigat cu 4-3 pe același stadion în preliminariile Ligii Campionilor. Aseară scoțienii au dominat categoric și au marcat câteodată în fiecare repriză. CFR a avut un gol anulat pe motiv de offside la scorul de 1-0, în rest și-a creat foarte puține ocazii. În celălalt meci din grupa, Lazio a învins-o cu 2-1 pe Rennes, după ce francezii au deschis scorul în repriza secundă la Roma. Radu Ștefan nu s-a aflat în lotul italienilor. Celtic are 4 puncte, Lazio și CFR câte 3, iar Rennes un singur punct. Tot aseară în Europa League, Dragoș Grigore a fost eliminat înainte de pauza meciului Ferencvaros-Ludogoreț. Fundașul român a primit al doilea galben când bulgarii conduceau deja cu 2-0. Cosmin Moții a intrat la pauză, iar Cheșeru a fost integralist. Ludogoreț a câștigat cu 3-0. În cele mai interesante meciuri, Feyenoord-Rotterdam a trecut cu 2-0 de FC Porto, Arsenal a zdrobit-o pe Standard Liège 4-0, Beşiktaş a pierdut la Istanbul cu Wolverhampton în minutul 93, 0-1, Trabzonspor și Bazel au remizat 2-2, iar Spaniol Barcelona a câștigat cu 2-0 în deplasare la CSKA Moscova. Atleta română Andreea Panțuroiu s-a calificat în finala probei de triplu salt la campionatele mondiale de la Doha. Ea a reușit o performanță de 14,12 metri și a prins ultimul loc în finală, al 12-lea. O jamaicancă a sărit cel mai mult în calificări, cu 30 de centimetri mai mult decât Andreea Panțuroiu. Claudia Bobocea a ratat calificarea în finala probei de 1500 de metri, iar Andrei Gaga a fost doar al 17-lea la aruncarea greutății. România participă cu 10 sportivi la mondialele de atletism de la Doha și până acum cel mai bun rezultat este un loc 4 obținut de Andrei Firfirică la aruncarea discului. Da, și am și o veste bună, zic eu. Federația Română de Fotbal a anunțat că îi va da în judecată pe suporterii din cauza cărora Arena Națională este suspendată pentru meciul Super. Cu Norvegia următorul Foarte din preliminari. Bine. Să amintesc, le ia banii. Da, la meciul cu Spania, la care am fost prezenți și eu și George, doi înși au intrat pe gazon, fără să facă nimic rău. Au intrat pur și simplu așa, for fun. Da. Păi ăștia doi sunt primii pe care îi dă în judecată Federația, că au fost identificați. Ok. Iar președintele Răzvan Burleanu spune că așteaptă acum să fie identificați și ceilalți, cei care au aprins torțe și au aruncat fumigene în teren, să-i dea în judecată și pe ăștia, pentru că federația pierde, au estimat ei vreo jumătate de milion de euro, pentru că nu se vând bilete plus o amendă de la UEFA. Da, foarte bine, este o foarte bună idee. Cred exact. Că e singura metodă prin care cât de cât se va putea curma la un moment dat, sau una dintre metodele prin care se va putea curma acest obicei nenorocit. Tembel. Distrug sărbătoarea a sute de mii de oameni, uite așa e distracție. Nu mă prins, te distrezi, plătește-mă 200 de mii de euro. Na. Da. Vorbeam astă vară cu un domn de la jandarmerie care mi-a spus că în Germania, de exemplu, nu există așa. Deci cluburile se întorc de fiecare dată împotriva suporterilor din cauza cărora au pierderi financiare. Uh-huh. Spre deosebire de noi, de exemplu, unde se întâmplă de fiecare dată, în cazul unor suporteri tulburenți, clubul respectiv îi apără. De exemplu, la Dinamo aruncă unii cu torțe, se întrerupe meciul, nu știu ce, Dinamo niciodată nu dă în judecată acei suporteri, ba mai mult le apără. Lăsați-i, domne, că sunt fanii noștri. Că e o chestie, o cutumă de asta, știi, că până dacă îi dai în judecată, se întorc ea împotriva conducerii clubului. Asta voiam să spun.